Interessant is om te zien is dat bijna exact de helft daarvan, dus 1313 euro, is belasting. Dus dat is nagenoeg 50% wat je aan belasting kwijt bent. Die 50% geldt ook voor andere huishoudens. Volgens Thomas Bleker is het inmiddels echt tijd voor een oplossing vanuit de overheid. Nee, het is in ieder geval voor heel veel huishoudens niet meer behapbaar. Dus ik denk dat de belasting is iets waar de overheid iets aan kan doen. En de prijzen die komen tot stand op de markt, ja, daar kunnen ze moeilijk op ingrijpen. Maar de belasting kan het wel. En je ziet nu dat als en de belastingen stijgen en de prijzen zo enorm stijgen, dat het wel heel moeilijk wordt voor mensen. Ja, de Tweede Kamer die sprak voor het weekend over het verlagen van de energierekening. Wopke Hoekstra, demissionair minister van Financiën, zegt dat het kabinet alles zal doen wat nodig is. En denkt na over een extra ingreep. Na de honderden miljoenen euro's die eerder dit jaar al zijn uitgetrokken om de stijging van de energierekening tegen te gaan, willen ze dus nog meer doen. Die miljoenen euro's die zorgen ervoor dat ieder huishouden iets minder dan 50 euro goedkoper uit is. Maar volgens veel mensen is dat gewoon nog niet voldoende met de stijgende energieprijzen. Joyce Donat van Consumentenbond stelt dat het oneerlijk is dat vooral consumenten veel energiebelasting moeten betalen. Je zou eigenlijk naar maatwerk moeten. Je moet kijken wie hebben het nodig. En die zou je moeten helpen met het betalen van de energierekening. En niet iedereen, het is heel sympathiek om iedereen nog geen 5 tientjes korting te geven. Dat is niet genoeg. Bovendien is het een maatregel voor 1 jaar. Dat is een eenmalige verlichting van die belasting. En het moet natuurlijk veel structureler. Er moet structureel worden gekeken van hoe zit die belasting in elkaar? Hoe kan het dat die grote industrieën zo weinig betalen en wij zoveel? Dat moet anders. Dat moet gewoon eerlijker. Het geld moet worden gehaald bij de vervuiler. Daar moet geld worden gehaald. En met dat geld dat je daarmee ophaalt, kun je de belasting voor consumenten verlagen. En je kunt ze helpen met het betalen van het isoleren van hun huis, want daar zijn ze op de langere termijn het beste mee af. Dat je zorgt dat die mensen in een fatsoenlijk geïsoleerd huis komen te wonen. Want ook als er dan in de toekomst weer zo'n energiecrisis is, zitten we niet weer met handen in het haar te kijken van oh, wat moeten we nu? Want dan zijn we gewoon minder afhankelijk. Ja, Joyce Donat was dat van de Consumentenbond. Volgens haar moeten dus grote bedrijven meer energiebelasting gaan betalen. Maar moet vooral ook worden gekeken naar maatwerk. Die belasting is in het leven geroepen zodat mensen minder energie gaan gebruiken. Zal het gebruik dan ook flink stijgen, denk je, als we de belasting erop stopzetten? Goed, genoeg stof om over te praten, denk ik zo. Vind jij dat de overheid de energiebelasting moet stopzetten om de energierekening betaalbaar te houden voor iedereen? Of denk jij dat mensen hierdoor juist meer gaan verbruiken van die energie? Of dat we het geld beter anders kunnen gebruiken? Misschien kunnen stoppen in de isolatie van huizen, waardoor de energierekening ook daalt. Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. De belasting op energie moet tijdelijk worden stopgezet. 0800 1121 of de app van Radio 1 staat voor je open deze ochtend. Hoe denk jij hierover? De energieprijzen lijken te stijgen. Je gaat er vast volgend jaar mee te maken krijgen. Misschien dit jaar ook al. Vind jij dat de belasting op energie tijdelijk moet worden stopgezet? 0800 1121 of de app van Radio 1. Uit Houston, Texas is dit Juan Bing op NPO Radio 1. So we won't forget. Goedemorgen. Het is 13 minuten over 4, maandag 11 oktober. Succes op je werk vandaag. Goedemorgen als je net wakker bent. Of slaap lekker als je naar bed gaat. Misschien rol je nog uit de kroeg. Nou, dat kan denk ik niet, maar misschien heb je heel lang op straat gezeten. Dat kan natuurlijk. Dit is de extra vroege ochtendshow en we hebben het over gasprijzen, de energierekening. Die stijgt, ga je misschien op dit moment nog niet veel van zien. Maar vanaf januari ga je dat vast merken in de portemonnee. En daarom vragen wij ons af, moet de belasting daarop dan niet even worden stopgezet vanuit de overheid? Net hoorden we namelijk in een filmpje van Radar dat 50% van de gasprijs, van de energieprijs, belasting is. Kan dat niet wat minder? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Mark, goedemorgen. Goedemorgen, hey Stefan. Nou, ik zou je vertellen het volgende. Ze moeten niet alleen maar de prijs eventueel een stop zetten, dat is een heel goed idee. Maar ze moeten voornamelijk ook bij de mensen die de hogere inkomens hebben, die in de grote dure villa's wonen, die nog makkelijk kunnen betalen, daar moeten ze het aan gaan pakken, vind ik. Die mogen eigenlijk betalen, want ik heb een vriendin die in de bijstand zit en die heeft een heel slecht geïsoleerd huis. Zij kan ook net, als ze de energiekosten betalen, straks van 1 januari kan ze dat absoluut niet meer betalen. Daar ben ik van overtuigd. Dus dan wordt het een grote ramp. En ik vind voor die mensen, ze wordt er wel daarbij nog gestanteerd, want ze woont vlakbij het Amstelstation. En daar willen ze in een stuk van het noemen ze het rode dakendorp, daar willen ze hoogbouw gaan plaatsen. En daar staat haar woning net ook op die plek. Dus ze worden allemaal gestanteerd daardoor, door de woningbouwvereniging met het idee, nee, we gaan jullie woning niet isoleren, want we willen daar hoogbouw plaatsen. Dan moet je er maar plaats maken en voor die hoogbouw. Ja, dus hij zegt eigenlijk, Mark, ik heb een vriendin en die woont in een slecht geïsoleerd huis. En die energierekening van haar is gewoon veel hoger, doordat er veel warmte verdwijnt weer naar buiten toe, wordt niet vastgehouden in het huis. Ja. Dus een stijgende energierekening gaat zij vooral merken. Mensen die een goed geïsoleerd huis hebben, die vind jij, die mogen best wat meer betalen voor een energierekening. Bijvoorbeeld mensen die met goed geïsoleerd huis hebben, die zetten gewoon de energierekening flink omlaag. Die hoeft helemaal niet. Ik heb een flat en ik heb dus in Amsterdam zit. Ik ben nu gelukkig ook nog lekker in Bulgarije, dus ik heb er even nog geen last van. Maar als ik straks terugkom, ik zit in een goed geïsoleerde flat. Dus ik zet mijn energierekening op. De thermostaat altijd op 17 graden of nog minder. Maar goed, die mensen hebben natuurlijk ook een investering gedaan in een huis. Die hebben hun huis ook verduurzaamd. Die hebben ook geïsoleerd. Waarom zouden zij dan daar opeens nog meer geld voor moeten gaan betalen? Nee, precies. Wij betalen al minder aan energie. Dus maar voor de mensen die helemaal niet geïsoleerd zijn, die mogen gewoon een duidelijke compensatie krijgen. Want we hebben al een lage energie. Maar wat ik wel vind is dat op dit moment, wat je al zegt, misschien moeten we de belastingen even voor energie even op stilzetten. Gewoon helemaal op laag pitch of helemaal stilzetten. En zeker voor de mensen die in de bijstand, in een uitkering zitten, dat die mensen alsjeblieft ondersteund worden. Want die kunnen zo meteen de rekening betalen. Hebben dat probleem weer. En de mensen die gewoon een dikkere portemonnee hebben, die betalen gewoon de belasting weer door. Dus het gevaar is wel dat mensen heel veel energie gaan gebruiken. Daarom is de belasting ooit in het leven geroepen om mensen een beetje rekening te laten houden met het klimaat. Van hey, ben je wel bewust van wat jouw uitstoot, wat jouw energieverbruik betekent ook voor de wereld? Dat mag best wat geld kosten. Ben je niet bang als de belasting wordt verlaagd of zelfs stopgezet, zoals jij zegt, dat mensen dan heel vrij gewaard energie gaan gebruiken de hele dag? Nee, dat hoeft helemaal niet. Kijk, ik gebruik ook steeds nog lage energie. Maar wat het nu is, dat is een heel interessant onderwerp. Want ik heb gisteren nog een gesprek gehad met een vriend van mij. Die heeft namelijk een houtbrander thuis. Want in Bulgarije branden de meeste mensen allemaal op hout en ook nog op kolen. Dus dat is verschrikkelijk. Maar ook veel op hout. Maar hij heeft een brander die zelfs de rook verbrandt. Maar dan heb je 2000 graden nodig. Dat heb je gewoon zelf gemaakt op een of andere manier. Dan gaat u me vandaag wel eens uitleggen hoe dat is. En het interessante is, op die manier kun je het CO2-vrij, kun je dus dat de lucht in krijgen. Nou, dat is natuurlijk een wonder als dat kan. Ja. Dus dan, en ook goed voor de mensen. Een brander die de rook verbrandt. Ja. Die er ook op verbrandt. Maar dan heb je dus. En dan is die oven nog veel warmer. Gaat niet op. Bij ons is het verbrand. Gaat het iets van 700, 800 graden. Maar dat is een oven die brandt tot 2000 graden. En dan wordt de rook dus ook nog verbrand. En dan komt er dus een ongelooflijk mooie stof komt vrij. En dat zou ook heel goed mooi zijn voor mensen die astma hebben in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is een heel interessant ontwikkeling. Maar daar moet ik iets meer over... Ja, nou goed, als jij dat even uit gaat zoeken, is dat jouw taak voor vandaag? Ga ik verder hier. Dankjewel dat je belde. Ja. Hey, en een goede ochtend. Ja, jij ook. Dankjewel. Hoi. Via de NPO Radio 1-app mag je ook reageren. Dat heeft Sterre ook gedaan. Die zegt, we kunnen het geld veel beter gebruiken voor salarisverhogingen in het onderwijs en de zorg. Het zal niet helpen om de belasting tijdelijk te stoppen. Gietje zegt, veel mensen betalen hun energierekening als voorschot bij de huur. Dus je spekt vooral de portemonnee van huiseigenaren. En die hebben het al goed. En Omar laat weten in Radio 1-app, de energiebelasting tijdelijk afschaffen is een goed idee. Energiearmoede wordt steeds groter en is een serieus probleem. Hier zou je iets aan kunnen doen. Je kan ook een audio-appje achterlaten. Dat heeft Kayo ook gedaan. Hey Stefan, goedemorgen met Kayo. Ja, ik ben niet helemaal eens met de stelling. Ik denk dat het inderdaad een structurele verlaging moet zijn. Kijk, de belasting die wordt geheven natuurlijk. Op het moment dat een product in prijs stijgt, stijgt automatisch die belasting mee. Dus het is een beetje gek inderdaad, net als wat je in het intro hoorde. Ja, 50% belasting zodat mensen minder gaan verbruiken. Ik denk dat mensen al een beetje op het minimumverbruik zitten. Dus op het moment inderdaad dat stroom en gas duurder worden, gaat de Nederlandse overheid daar automatisch meer aan verdienen. Ja, daar kunnen ze wel wat aan doen. Weet je, ik zou zeggen, ze moeten gewoon een vast bedrag, wat ze bijvoorbeeld op een liter benzine willen verdienen, en dat blijft gewoon staan. Waardoor als je dan, als die prijzen hoger worden, ja, dan stijgt het niet zo snel, omdat die belasting niet mee stijgt. En daar zit het probleem. Dankjewel, Kayo, voor je audio-appje. Fijn, die rustige muziek. Zo op de achtergrond kunnen we gewoon goed naar je luisteren. Kayo, laat een audio-appje achter. Dat kan jij dus ook doen. Maar je kan ook bellen naar 0800-1121. We hebben het over de energieprijzen en de belasting erop. Moet die tijdelijk worden stopgezet om die prijs niet de pan uit te laten rijzen? Praat mee. Richard, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Stefan. Ja, vertel eens. Ja, ik begin er een beetje mee klaar te worden, Stefan. Wanneer is die geweldige overheid dus klaar om de gewone man compleet uit te kleden? Want ik zeg altijd maar zo, in de middeleeuwen was de gewone man de lul. En dat is anno 2021 ook nog steeds. Ik bedoel, van, er gaat bijna geen maand voorbij. We hebben toch de begroting gehad. Ze zeiden ze heel ironisch van, joh, de gewone man die gaat er een paar tientjes op vooruit. Maar hoe kunnen wij er in godsnaam op vooruit gaan als elke keer alles duurder wordt? Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Nou ja, en sterker nog, ik hoorde in de column van, hoe heet die, Kees van Amstel, hoorde ik iets gigantisch merkwaardig. Nou, merkwaardig moet je natuurlijk in Nederland net als meer van opkijken. Hoe is het mogelijk dat wij allemaal belasting betalen en bijvoorbeeld een Tata Steel niet? Leg dat even uit. Miljardenbedrijf. Wat is het probleem? Ja, ik had het je graag uitgelegd, Richard, maar ik heb er ook geen verklaring voor. Nee, maar dat bedoel ik dus. Weet je wat het is? Alles wordt alleen maar duurder. En jij zei op een gegeven moment ook van de gasprijzen even wat meer omhoog om mensen van te maken voor het klimaat. Ik vind, daar moeten we ook eens mee stoppen. De benzineprijs moest destijds ook omhoog, omdat men zei het is goed voor het klimaat. Dat is allemaal bullshit. Ze hebben geldtekort in Den Haag, omdat ze allemaal enorme grote handen hebben met een nog groter gat in. Daar moeten ze eerlijk wezen. En ik heb het een keer destijds tegen Moerdt ook gezegd. Ik zou eens graag willen dat je bijvoorbeeld die Kaag, die Rob Jetten en Mark Rutte bij jou eens in de studio uitnodigt. En dat ze eens luisteren naar gewone mensen die keihard werken voor de geld. En dat de mensen het gewoon eens een beetje spuugzat zijn dat hun geld uitgeven als een malle. Ja. Kijk, het is wel simpel. Nou, ik had dat misschien luisteren ze. Dus ik zou zeggen, nee, voel je uitgenodigd. Niet. Nee, je denkt niet dat ze luisteren. Nee, weet je wat het is, beste Stefan? Dat zou je ook waarschijnlijk met mij eens wezen. Als jij me vandaag morgen 5 miljoen geeft, weet ik lachend waar ik het van uitgeef. Daar hoef ik geen halve seconde over na te denken. Maar als je net zoals ik gewoon op tijd je bed gaat. Ik zeg, weet je wat het ook probleem is? Als ik met dit soort stellingen. Ik bedoel, van alles wordt alleen maar duurder. Je moet bijna tegenwoordig miljonair wezen om een beetje te kunnen sparen, hoor. Ja. Alles wordt alleen maar duurder. Wat, ja, maar wat ben jij er al achter wat het voor jou betekent, voor je energierekening volgend jaar? Nee, ik laat het rustig op me afkomen, want het is net met die benzineprijs. Ik bedoel, van het is boven de 2 euro, het is niet te geloven. En nou heb ik het toevallig het geluk dat ik niet zo erg mijn auto nodig heb. Maar er zijn er zat die het wel moeten. Maar je bent op een gegeven moment alleen maar aan het werk om voor je kosten. Ja. Mogen mensen ook nog een beetje leven? Ja, nou, ja, graag. kijk, ik hoef gerust geen 10 keer op vakantie. Maar als je al op een gegeven moment... dan hoor je dus ook in de intro dat de belasting 50% is. Een kwartje van Kok moet ook nog steeds terugkrijgen. Maar laat die stomme bedrijven maar eens een keer wat doen. En Rutte moet dus ophouden met de gelullen over die banen. Want dat doen ze niet. Nou, Rutte is alleen maar bang dat die bedrijven tegen de hoofd stoot. Maar het zal me niet eens verbazen als die bedrijven dusdanig bij Rutte in de portemonnee zitten dat hij nog geld toekrijgt ook. Want ik bedoel, van rijke mensen zijn nooit rijk genoeg. Dat is een ding wat zeker is. Goed, een deel van het gas komt uit het oosten, uit Rusland. En die Russen die kunnen natuurlijk de gaskraan een beetje opendraaien, een beetje dichtdraaien, daar een beetje spelen met de prijs. Zou jij zeggen van nou, misschien moeten we toch ook weer terugvallen op ons eigen gas? Ja. Dat lijkt jou een goed idee? Ja, er is geen keus, want het gaat toch totaal de verkeerde kant op met onze vaste kosten, Stefan. Er is nooit een jaar dat de ziekenhuis dat premies omlaag gaan, belasting omlaag. En het is heel simpel en hou ik erover op. Linksom of rechtsom is de gewone man, we worden gewoon genaaid. Spijt me voor mijn woordkeuze, maar zo simpel is het. Als er ergens wat goedkoper wordt, als de overheid weer eens wat verzint, zo Stefan, dan denk ik aan de andere kant, wat gaat het duurder worden? En het klimaat, dat gelul, dat moet ook eens overwezen. We kunnen niet met ons klein kikkerlandje de hele wereld redden. Stefan, dat gaat niet. Staat genoteerd, Richard. Dankjewel dat je belde. Ja, jij ook weer bedankt. En een fijne ochtend nog. Hoi. Hoe denk jij daarover? Richards mening is duidelijk. Ben je het met hem eens of oneens? Reageer 0800-1121. I've been going through a change. waiting on the city train to spend some time on the road. Goedemorgen, het is 4:58. Whitney met No Woman op NPO Radio 1. Dit is de extra vroege ochtendshow waarin jij mag meepraten over de gasprijzen, de energieprijzen. Die stijgen maar. Je gaat er vast last van krijgen volgend jaar. In ieder geval een hogere rekening. Vind jij dat de belasting daardoor op energie moet worden afgeschaft of in ieder geval tijdelijk moet worden stopgezet? 50% van je energieprijs is belasting namelijk. 0800-1121 of de app van Radio 1. Louis laat weten in de Radio 1-app. Het is niet logisch om stadsverwarming te koppelen aan de gasprijzen. Het is tenslotte een afvalproduct van fabrieken. Joost zegt, Stefan, met een meerjarig contract heb je toch geen probleem? Ofwel, dus mensen moeten helpen met aflopende contracten lijkt mij passender. Groetjes Joost uit Tilburg. En Bedrano laat weten, onze regering kennende reken maar beter op weinig. Als ze nu 50% pakken, zal het straks 35% worden. Reken je maar niet rijk dat je hier als burger goed mee wegkomt. Groetjes. En een appje ook nog van Ron van Berkum in de Radio 1-app. De overheid is vaak verantwoordelijk voor hoge prijzen zoals energie, brandstof, grondprijzen en btw op levensmiddelen. Verlagen van belastingen is een optie, maar op welke zaken wordt er dan bezuinigd? Gezondheidszorg, defensie, vraagt hij zich af. En Dominique zegt, belasting tijdelijk afschaffen. Ik betaal al per november, 1 november, €45 meer per maand. Dus kon ook niet mee wachten. Hoe denk jij daarover? 0800-1121 of die app van Radio 1 dus. We gaan naar Erwin Vos. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Hoe denk jij daarover? Ja, ik zit met een probleem. Ik heb een flatwoning en daar zit dus een stadsverwarming in. En er zit in mijn huur geweest die prijs. Ik betaal ongeveer €70 per maand. Maar wat ik mee wil zeggen, er is ook een ventilatiesysteem in mijn flat. En dan zorgt, zeg maar, als je gaat koken, dan wordt er de eetrust of de eetgeur afgezogen. Maar dat is een systeem waar je niet uit kunt zetten. Ja, dat ken ik. Dus die gaat dus middags tussen 5, kijk, ze moet zeggen, tussen 3 en 6 gaat hij harder zuigen. Dan wordt automatisch bij iedereen de kookdingen afgezogen. Ja. Maar je kunt hem niet uitzetten. Dus, en het zit al op het hoogste punt in de keuken en het hoogste punt in de badkamer. En jij hebt het gevoel dat een deel van de warmte die jij creëert met het aanzetten van de verwarming daardoor weer verdwijnt? Ja, zeker. Dat is zeker zo. En ik heb al die gaten heb ik nou afgeplakt. Dus nu wordt het niks gezogen. Ja. Snap je? De mij gaat ook die stang van het koken gaat niet weg. Maar goed, dat is dan ook nog warme lucht. Dat zou niet erg zijn. Ja. Maar goed, dan ruikt je hele huis naar etensluchtjes. Dat wel, maar dan gaat jouw warmte niet weg. Ja. En wat zegt de woningbouwvereniging daarover? Ja, die zeggen gewoon, ja, daar zit is een ventilatiesysteem. Daar kan je niks tegen doen. Elk huis moet geventileerd worden. Ja, daar is weinig tegen in te brengen. Dat is natuurlijk ook waar. Je huis moet geventileerd worden. Maar zien zij ook niet het probleem van dat er dan veel warmte eigenlijk verdwijnt weer via het afzuigsysteem? Ja, maar dat is hun probleem niet, hè? Dat zeiden ze tegen mij, dat is ons probleem niet. Ja. Goed, nou ja, uiteindelijk zit jij met de kosten. Weet je al of je meer moet betalen volgend jaar? Of misschien wel binnenkort al? Ik woon hier nog in geen jaar, dus ik weet niet precies hoe het zit. Maar ik heb gewoon al die gaten afgeplakt. Dus voor mij gaat er niks naar buiten. Nee. En je energierekening, weet jij al of die gaat stijgen? Nee, dat weet ik niet. De mensen in mijn omgeving hebben wel gezegd, hou de rekening mee, die gaat stijgen. Je kunt best per maand €50 hoger zetten. Dan kom je altijd ongeslagen te wens. Je bedoelt dus je eigen energie, je rekening over ophogen nu? Ja, ophogen. Ja. Dan kom ik het einde van het jaar nooit in de problemen, zeggen ze tegen mij. Maar ik weet het niet. Ja. Nou, dat is op zich natuurlijk een goed idee. Zou het voor jou een hogere energieprijs ook betekenen dat je misschien je warmer gaat aankleden thuis om ervoor te zorgen dat je minder energie verbruikt? Omdat ik woon in die flat, de 8e etage. Ik heb de verwarming nooit aanstaan. Mij is het altijd constant 20 graden binnen. Dus ik denk van alle flatgebouwen gaat het warmt allemaal omhoog. Ja. En die komt denk ik zo in mijn woning. Ja, ja, ja, dus wat dat betreft is jouw energierekening laag? Ja, op zich laag. Dus ik betaal €70 per maand. Ja. Nou goed, dat vind ik altijd moeilijk inschatten of dat dan veel of is dat weinig. Het klinkt als gemiddeld in mijn oren. Ik denk dat natuurlijk ook wel een deel is dat mensen weinig kennis hebben van de opbouw van zo'n prijs. Ja, helemaal niks. Niemand weet niks. Want als je mensen vraagt van waarom is die ventilatie? Ja, ventilatie hoort bij je huis. Ja. Goed, als je zegt waarom lucht wordt afgezogen, dan zeggen ze, ik ga ook afplakken. Snap je? Ja, goed. En dan is dat hele systeem ook naar de knoppen. Goed. Daar heb je helemaal niks aan. Erwin, gaan eens kijken of andere mensen misschien daar een oplossing voor hebben. Het klinkt als een probleem wat veel meer mensen in Nederland moeten hebben. Vooral ook in modernere flatgebouwen of appartementen. Dankjewel dat je belde naar 0800-1121. Oké, succes met je uitzending. Dankjewel en een goede maandag alvast. Evenzo. Imke laat weten, ik ben hier helemaal voor, maar je moet het eigenlijk inkomensafhankelijk maken. Want een miljonair maakt een paar tientjes meer of minder eigenlijk helemaal niets uit. Dus laat die gasprijs of energieprijs nou eens inkomensafhankelijk worden. Interessant idee, mag je ook op reageren via 0800-1121. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Stefan, wat Mark als allereerste zei, dat vond ik trouwens wel een hele interessante optie. Dat van die oven die 2000 graden ook zelf de rook begon te stoken, waardoor je dus eigenlijk geen CO2-uitstoot meer hebt. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie oplossing om daarmee ook huis te gaan verwarmen. Dat vind ik wel een hele mooie optie om daarmee het gasverbruik misschien ook naar beneden te gaan bijstellen. Maar zou de regering eigenlijk niet veel meer aan moeten doen om woningen energie onafhankelijk te maken? Dus om alle woningen tegenwoordig met zonnecollectoren te gaan uitrusten? Leg dat eens uit. Nou, dat je omdat dan zeg maar daardoor het gasgebruik over een bepaalde periode tot een nulpunt terug te reduceren. En te zeggen, nou weet je wat, alle woningen gaan we uitrusten met zonnecollectoren. En ook een woning dan zeg maar uit te rusten met een soort van soort oplaadcel. En gebruik je zeg maar zoveel. Gebruik je maar zeg maar zo weinig energie dat je het uiteindelijk zeg maar terug kunt verkopen aan de regering. Je restwarmte kan je weer teruggeven aan het net. Ja. Dan kun je dat natuurlijk bij nieuwe huizen heel makkelijk installeren. En daar wordt natuurlijk dat ook gedaan. Je worden hele klimaatneutrale wijken gebouwd. Er zijn natuurlijk ook heel veel wijken in Nederland, vooral in binnensteden, die gewoon eigenlijk heel slecht gebouwd zijn. Voor die tijd was dat misschien goed, maar nu blijkt eigenlijk enkel glas, gaat heel veel warmte, verdwijnt. Die kan je niet meer zo weer verbouwen, opknappen. Of in ieder geval, dat kost heel veel geld. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat ook die huizen dan meekomen in zo'n transitie naar een duurzamere wereld? Die vraag zou eigenlijk meer gelegd moeten worden bij de woningcoöperaties. En niet bij de huurder zelf. Nee, leg hem eens neer bij de woningcoöperaties. Wat vind jij, wat zou een goede oplossing zijn volgens jou? Ik denk dat ook woningcoöperaties, als zij zeggen van oké, wij willen het wel doen, dat ze ook zeggen van oké, dan willen wij voor die periode dat wij gaan investeren. Inderdaad, dat het energie neutraal maken of het klimaat neutraal maken van onze woningen die wij aanbieden. Dat wij ook hier niet voor belast worden, belastingtechnisch. Ja, je kan er zelf niet heel veel aan doen dat je huis misschien, vooral als het van een woningbouwvereniging is, niet heel duurzaam is. Hoe zit dat bij jou? Vertel eens, hoe woon jij? Nou, ik woon op een caravanpark, een vakantiepark eigenlijk. En het chalet waar ik in woon, de kachel die wordt gestookt op een pelletkachel. En het gas komt aan de gasfles. En zelfs hier is aangekondigd dat de prijzen van de gasflessen met 10% omhoog gegaan zijn. Ja, dus wat betekent dat voor jou? Dat ik in plaats van 30 euro per gasfles nu 33 euro per gasfles moet betalen. Ja, en dat gaat natuurlijk op een gegeven moment op jaarbasis best oplopen. Nou ja, ik ben sowieso een zuinig gestoker. Ik denk dat ik nog wel zo 3-4 gasflessen in het jaar zijn, dat ik misschien al wel dat al dat al veel is. Oh, kijk eens aan. Nou goed, dus dat kan makkelijk. Nou, Gerrit, dankjewel. We zijn oplossingsgericht ook aan het denken. Goed van je en een goede ochtend alvast. Insgelijks. En je mag reageren op dit programma ook door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. Je mag daar natuurlijk ook altijd je ongenoegen uiten. Dat heeft Dennis Vervoort ook gedaan. Die zegt bijvoorbeeld, wat een rotprogramma dit gaan. Irritant, 's nachts, storende meningen, 2 uur gezever. Nou Dennis, Er zit altijd een uitknop op je radio. Je hoeft natuurlijk niet te luisteren naar gaan. Maar praat vooral mee, want ik ben ook benieuwd hoe jij erover denkt, over je energierekening. Moet die tijdelijk, de belasting daarop, worden stopgezet om te zorgen dat die rekening niet de pan uitreist? Via 0800-1121 mag je reageren. Of de Radio 1 app mag je gebruiken. Raymond, goedemorgen. Goedemorgen, ik spreek met Raymond Kok. Hallo. Goedemorgen, hoe denk jij erover? Nou, ik denk dat de belasting op de gasprijs niet omlaag moet. Want dat geld zal toch elders vandaan moeten komen. Dus dan wordt er weer elders anders op bezuinigd, op de zorg of weet ik wat. Ja. En ik vind ook dat de belasting niet in, of de energie niet inkomensafhankelijk moet worden. Want dan is de hardwerkende twee verdienen, wie in de middenklasse zit, die is dan gewoon weer de lul. Want die gaat betalen. Want de mensen aan de onderkant, die worden dan gecompenseerd. De mensen aan de bovenkant, die kunnen het leiden. En de mensen in het midden, die zijn gewoon die schaak. Die gaan dat betalen. Die sowieso al overal langs oppissen, langs alle toeslagen, langs alles, die krijgen niks. Die gaan die rekening betalen. Maar goed, de mensen die dan misschien de lul zijn, zoals jij dat zegt, bij het inkomensafhankelijk, die zijn nu ook de lul, want die gasprijs gaat toch al omhoog. Die moeten ook meer betalen. Die moeten ook meer betalen, dat klopt. Maar ik denk dat we daar even moeten slikken al. Ja, Richard belde een kleine 10 minuten geleden en die vindt, ik heb genoeg geslikt in mijn leven. We moeten op een gegeven moment naar oplossingen gaan werken. Ieder jaar wordt alles duurder. Ja, ieder jaar wordt alles duurder, maar belasting verlagen, dat geld hebben ze toch nodig in Den Haag. Want er is enig geld te slenderij daar in Den Haag. Dat geld moet elders vandaan komen. Dat moet ergens vandaan komen, dat geld. Die coronacrisis heeft iets van 60 of 80 miljard gekost. Dat moet betaald worden. Dat wordt hiervan betaald. Dat is net zo met de benzineprijs. Ik woon in Duitsland aan de grens. Ik tank in Duitsland voor 1,70. En hier betaal je gewoon 30 cent meer. Ja. Ja. Het is gewoon, wat geld, zie jij? Geld, jij ziet dus eigenlijk als oplossing, we moeten het maar slikken. Ja, het is niet anders. Ja, nou goed, maar op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen dat een bevolking, of dat je zegt, nou, dit is een grens voor mij. Het wordt altijd duurder, ieder jaar. Ik slik ieder jaar al die prijzen wel. Maar op een gegeven moment vind ik ook dat er gewoon er moet worden ingegrepen. Wat zou een andere oplossing kunnen zijn dan het verlagen van de belastingen? Ik denk de salaris verhogen. Of, dat is misschien nog veel belangrijker, de belasting op werk. Dat moeten ze verlagen. Dat het werken gaat lonen. Dat moet er gebeuren. De inkomensbelasting moet verlaagd worden. De inkomensbelasting moet omlaag. Al die toeslagen, die moeten ze allemaal afschaffen. Gewoon 20% belasting betalen, ik noem maar wat. En dan wordt het werken wat lonen. Dan gaat het werken gaat weer lonen. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dan kunnen we ook misschien de twee vliegen in klap slaan. Dan kunnen we al die werklozen, die nou zeg maar, waar het niet voor loont om te gaan werken, omdat ze dan al die toeslagen missen. En weet je wel, die krijgen we dan ook aan de gang. Ja. Goed, nou. Raymond, jij klinkt als een hardwerkende burger in ieder geval. Volgens mij ben je onderweg naar je werk ook. Ja, dat klopt. Nee, ik ben al... Je bent al bezig? Ik ben al bijna 2 uur bezig. Wat doe je voor werk? Ik ben chauffeur. En wat chauffeur je zoal? Van alles. Alles wat erin past en mag. Staat erin. En wat was dat vannacht? Wat lag er vannacht achterin? Nou, er zit allemaal stuk goed in. Pallets, rolcontainers, kisten, noem maar op. Goed, dus jij bent een hardwerkende burger. Op dit moment kan ik me voorstellen dat de verwarming thuis uitstaat, want je bent aan het werk. Weet jij wat het voor jou gaat betekenen, die stijging van de energieprijzen? Ik denk, ik durf het niet te zeggen. Ik denk een 100 euro in de maand, denk ik. Ja, nou goed, dat is toch best flink. Ja, dat is flink, ja. Maar ja, dan moet dat elders maar weer vandaan komen dan. Uit één moet betalen, dan kun je het andere niet doen. Ja. Zo even. Waar ga jij dan op besparen? Waar ik op kan besparen? Misschien uitgaan. Ja. Uit eten. Goed, hebben we het al heel lang op bespaard natuurlijk, het afgelopen coronaperiode. Ja, ja. Daar wil je geld dat misschien wel een keertje aan uitgegeven. Maar goed, ja, het is slikken, zeg jij, Raymond. Nou, interessante opinie. Ik denk dat een deel van de luisteraars dat met je eens is. Maar een deel wil ook niet meer betalen. Oplossingen mogen gestuurd worden in de Radio 1-app. Of bellen. Ik zie zelfs dat er hele... staafdiagrammen worden ingestuurd. Gaan we eens even goed naar kijken. Dankjewel, Raymond, dat je belde. En een goede ochtend. Tot hoe laat moet je nog werken? Ik denk tot vanmiddag 1:55. Oh, nou, kijk eens aan. Dat is een lange dag. Dat is een lange dag. Oké, succes. Rustig aan daar. Jo, tot ziens. Bedankt. Peter de Jong laat weten in de Radio 1-app. Groene energie hoort sowieso belastingvrij te zijn. De overheid kan schommelingen in de prijs van alle energie prima opvangen door de belasting aan te passen. Burgers en bedrijven zijn allemaal erbij gebaat als energiekosten over de komende jaren op een constant laag niveau blijven. Met lagere energiekosten zal de economie sterk groeien, waardoor er per saldo geen inkomensderving voor de overheid is. Verder zijn bezuinigingen altijd mogelijk, door als de overheid niet allerlei diensten aan te bieden die vaak goedkoper en beter door de normale economie verzorgd kunnen worden. En Marcel wil graag nog even op Gerrit reageren. Die hoorden we net ook hier op de radio. Wanneer de huizen energie-neutraal zijn, krijgen wij zonnepanelenbelasting per vierkante meter. Al dus Marcel. Energie is een melkkoe, net als andere brandstoffen. Links of rechtsom moeten de rovers hun centen hebben. Groetjes. Marcel, dankjewel voor het reageren. Hoe denk jij erover? De belasting op energie moet tijdelijk worden stopgezet. 0800 1121 of een appje in de Radio 1-app. I'm lost in the light. I pray for the night. Take me to take you to. After so many words, still nothing's heard. Don't know what we should do. So if someone could see me now, let them see you. It was my greatest thrill. We just stood still. You let me hold your hand till I had my fill. Even counting sheep don't help me sleep. I just toss and turn right there beside you. So if someone could help me now, they'd help you too. Help you to see you through all the hard things we've all gotta do. 'Cause this life is long, and so you wouldn't be wrong. Being free. Some awful things and I take them back. If we would try again, just remember when, before we were lovers, I swear we were friends. So if someone could see me now, let them see you. Let them see you. The hard things we've all gotta do. 'Cause this life is long, so you wouldn't be wrong. Being free. Twaalf minuten voor vijf is het. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van maandag 11 oktober. Luister je naar. Praat mee via 0800 1121 of de app van Radio 1. Het is vandaag bewolkt in Nederland. Zeer lokaal deze ochtend een bui en vanmiddag meer buien. De verwarming moet dus aan, denk ik. Misschien wel, want het wordt zo'n 14 of 15 graden. Maar ja, goed, dat kost wel veel meer geld tegenwoordig, die verwarming aanzetten. Moeten we dat niet een beetje helpen door bijvoorbeeld de belasting op energie tijdelijk stop te zetten? Die vraag ligt hier voor mij en daar mag jij over meepraten. Ook de Radio 1-app staat voor je open. En daar zegt Bart, haha, gewoon een dikkere trui aan en de kachel wat lager zetten. Hoe denk jij daarover? 0800-1121. We gaan naar Van Gogh. Goedemorgen. Goedemorgen, u spreekt met Van Gogh. Ik ben ook bezig met die energie, want ik volgende maand loop mijn contract af. Kijk. Ik ga van 120 ga ik naar 254 euro aanbod van mijn huidige energiemaatschappij. Nu vraag ik me af, dan kunnen ze wel die belasting verlagen, maar maken die energiebedrijven er ook niet een potje van? Ik denk dat er een heleboel mensen er heel erg rijk worden van deze crisis. Ja, u heeft het idee. Nou, dat is een flinke stijging natuurlijk. 120 tot 254, zei u. Flinke stijging, het is het dubbele. Ja. En wordt dat dan een beetje gespecificeerd? Waar komt het door? Alles is 5 of 6 keer zo duur geworden. Ja. Maar ik vraag me dus af of dat zomaar kan. Dat die ook die energiemaatschappijen zomaar een prijs vast kunnen stellen. Ik bedoel, ze kunnen wel 100 euro per kubieke meter maken. Daar krijgt geen haan aan natuurlijk. Ja, het is een beetje wat een gek ervoor geeft. Ja, precies. Ja. En het is wel fout gegaan dat het op een gegeven moment geprivatiseerd werd, al die toestanden. Want ik met mijn energiemaatschappij loop ik daar een voetbalclub te sponsoren. Ja. Dat is ook een belachelijk bedoel. Ja, dat is een goed punt natuurlijk wat u maakt. Dat slaat er helemaal nergens op. Nee, er moet 60 energiemaatschappijtjes zijn er in Nederland. En iedereen is een manager en iedereen moet een dikke portemonnee hebben en een leaseauto. En dat betalen wij lekker. Ja, en uiteindelijk moeten consumenten betaald voor de winsten, voor het winstoogmerk ook van de energiemaatschappij. Volgende maand loopt dat dus af bij u. Het gaat van 120 naar 254. Dat is natuurlijk een bizarre stijging eigenlijk. Ja, dat vind ik dus ook. Wat gaat u doen? Ja, ik weet het niet. Ik heb me heel erg ingelezen. Alle kranten heb ik gelezen. Ik heb het NRC en de Telegraaf. Niemand weet het. Maar je bent wel lul gewoon natuurlijk. Ja, want ja, je wil energie. Je hebt je energie nodig thuis. Het is toch een beetje warm zitten. Ja. Maar het is er niet meer op te brengen. Ik bedoel, zulke belachelijke stijging slaat helemaal nergens op natuurlijk. Nee, dus u zegt, we kunnen misschien wel met z'n allen... Er zijn heel veel mensen die weer al lekker hun zakken aan zullen gaan. Ja, u heeft het idee dat ook een deel van het geld of van de stijging misschien wel helemaal niet per se naar de verhoogde gasprijs gaat, maar gewoon naar de zakken van de directie. Precies. Daar gaat het om. Er zijn 60 maatschappijtjes en die moeten allemaal een hoofd over water houden. Dat snap ik allemaal wel. Maar het kan toch niet zo zijn dat die gasprijs onbeperkt omhoog kan. Het moet een maximum aan zitten. Want dat staat niet op de nieuwe factuur staat niet dat de verhoging en vooral in de gasprijzen zit. U krijgt gewoon één nieuw bedrag voorgesteld. Ik krijg gewoon zoveel kost een kubieke meter straks en zoveel ga je betalen. Ja. Dus als ik niks doe, ik weet ook niet wat ik moet doen, hoor, want niemand weet het eigenlijk. Nou ja, overstappen misschien naar een andere energiemaatschappij? Ja, dat zou misschien nog iets schelen, hoor, maar ook niet echt schelen. Het is allemaal eindpotnat eigenlijk. Ja, dus u wijt één... Maar ik zeg het, het is een prima idee, hoor, om die belasting wat te verlagen. Het is niet de oplossing, want je moet ook bij die energiemaatschappij zijn. En iets meer in de energie verbruiken? Ja, dat doe ik al. Ik ben wel heel zuinig wat dat betreft. Mijn huis is geïsoleerd. We hebben de 's avonds echt niet hoger staan dan 20 graden. Je zit in een voetenzak, want anders krijg ik koude voetjes. Ik ben wat ouder. Dus het kost ook weer stroom. Ik bedoel, ik vind het echt een drama. Ja, ja, ook uitzichtloos. Want helemaal niet gezegd dat volgend jaar die prijs natuurlijk weer stijgt. Ja, je weet ook niet wat je moet doen. Hè? Dat is het vervelende. Kijk, als iemand nou zegt van, nou ja, je kan het beste 1 jaar contract nemen. Of 3 jaar contract. Maar niemand weet het. Nee. Maar je gaat het wel betalen direct. Ja. Volgende maand ga ik naar 254 euro als ik niks doe. En heeft u al voor zich hoe u het kan betalen? Nou ja, ik zal het moeten bezuinigen. Ik ben gepensioneerd. Ik sta al 10 jaar op de nullijn qua inkomen. Dus het wordt steeds moeilijker om erom te komen. Maar ja, zo hadden we het pensioen niet voor ons gezien. Nee, precies. Het is ook beloofd dat we zouden gaan stijgen elk jaar gewoon met de indexatie. Maar dat is nooit gebeurd, de laatste 10 jaar althans niet. Nee, en de kosten blijven wel maar stijgen. En de kosten blijven elke keer stijgen. Dus het is elke keer een stukje minder. Ja, dat wil je niet op je oude dag eigenlijk. Nee, dat gun je niemand. Nou, goed punt in ieder geval. Fijn ook om even zo'n beeld te hebben, meneer Van Gogh, dat u dat even schetst. Hoeveel duurder het dan in één keer wordt en hoe weinig je daar eigenlijk aan kan doen. En dat de oplossing dus vooral ook weer bij jezelf zit als burger, door zelf maar weer meer te bezuinigen. Dank je wel. Een fijne ochtend, zou ik zeggen. Dank je wel, Steven. Hoi. Arie Broekhuis laat weten in de Radio 1-app: een steeds groter deel van ons nationaal product verdwijnt in de zakken van aandeelhouders binnen- en buitenlands. De VVD heeft in de afgelopen jaren Nederland verkocht. Het is vechten tegen de bierkei. Kaai op, zorg, energie, wonen. Overal zitten inmiddels grootverdieners tussen. En Walter Guttenberg die laat weten: ik vind dat je gewoon moet betalen. Ik ben het er niet mee eens dat we op basis van inkomen moeten betalen. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt. Dus de belasting die je krijgt, genoeg van ons allemaal. Stoppen met belastingen en accijnsprijzen, want alles gaat naar het buitenland. Kijk naar alle landschappen met zonnepanelen. Een eenmalige investering. Alleen de zon en wind is gratis, dus minder arbeid. Wanneer wordt de toeslagenaffaire afgehandeld met al dat belastinggeld dat binnenkomt? Nederland is kampioen in prijsverhoging. Zij moeten beter gaan kijken. Gas kan goedkoper zonder al die belasting- en accijnzengedoe. Fijne dag, dankjewel Walter. En een staartje van Hermie, die laat weten dat wij echt de belasting op aardgas voor de consumenten per september 2021 de duurste zijn van Europa, gevolgd door Denemarken en Italië en Frankrijk. In België betaal je veel minder belasting. En dat is echt wel een flinke verlaging. Bijna wel 50% lager. Hoe denk jij daarover? Vind jij dat de belasting op energie tijdelijk moet worden stopgezet om zo die prijsstijgingen een beetje te kunnen bedwingen? 0800-1121 of de app van de Radio 1. Mevrouw Kramer, goedemorgen. Oh, het is meneer Kramer, hoor. Oh, het is meneer Kramer. Goedemorgen. Ja, ik zie hier mevrouw Kramer op mijn scherm staan. Nee, meneer Kramer. Het is Wolter Kramer uit Diemen. Ik denk wel eens, en eigenlijk al heel lang, al een aantal jaren, van eigenlijk moet het GEB weer terugkomen, net zoals vroeger. Dat ken ik niet, daar ben ik dan te oud, te jong voor. Wat is dat? Het gemeentelijk energiebedrijf. Ah ja. Al die maatschappijtjes die je om de haverklap lastig vallen als je in de keuken staat of met je boodschappentas bij de deur staat. Een hele goede morgen. U spreekt met bestebesparing.nl, notawijzer, noem ze allemaal maar op. Ja, ik kan het allemaal voor u een mooi contract maken. Ja, kom op even. Ik vind het helemaal niks. Nee, los van of die prijzen stijgen, is dat ook gewoon een heel vervelend deel aan die privatisering van die energiemarkt. Ja, die hele privatisering, daar ben ik het niet mee eens. Ze bellen je toch ook niet constant op of je toch wel weer een nieuw ander abonnement wil. Of je van KPN naar Vodafone of naar Telfort of weet ik wie wil. Ja, nou goed, volgens mij kan dat wel hoor. Kan je wel ook voor dat soort reclame worden opgebeld. U zegt, die gemeentelijke energiebedrijf mag wel weer terugkomen. Hoe zag dat eruit vroeger? Nou ja, vroeger dan was het gewoon het GEB. Dan betaalde je daar gewoon maandelijks je nota aan natuurlijk. Ja, en daar waren weinig prijsverhogingen. Volgens mij niet. Mijn ouders, ik weet niet sinds wanneer wij al die rare maatschappijtjes hebben. Met Nuon en Eneco ik zit nu dan bij Engie. Ik zat vroeger bij Nuon. Ik heb de laatste jaren, ja, daar ging ik er wel op in als zo iemand een mooi verhaal had. Nou, mijn broer zei tegen mij, joh, vooral niet doen, want al die maatschappijtjes die moeten er ook beter van worden. En het probleem is dat ik blind ben en dat zitten ze aan de telefoon. Ja, u moet even op het midden van uw scherm een handtekening zetten. Ja, oké, nou dan probeer je dat. Nee, de handtekening is niet overgekomen. Ja, hoe moet ik dat zien als vakje daar en daar staat? Ja, ook al nog een probleem. Nou, het is 20 jaar geleden. Op 1 juli 2001 werd er begin gemaakt met de privatisering van die Nederlandse energiemarkt. Oh, dat heb je graag opgezocht. Ja, daar is een vingervlug ben ik wat dat betreft. De gedachte natuurlijk achter privatisering van een markt, elke markt, is natuurlijk dat de prijzen dan meer gaan concurreren met elkaar, de bedrijven, en dat daardoor alles goedkoper wordt. Ja, dat is waar dus. Ja, dus u zegt, draai die privatisering maar terug. Ja, draai dat maar lekker terug. Je hebt er toch geen zin in om allerlei dingen te moeten uitzoeken. Van, goh, is het bij Pietje goedkoper dan bij Jantje? Ik bedoel, kom op. Ja, goed, een deel van de mensen doet dat. Komt er dezelfde stroom uit het stopcontact. Ja, goed, maar een deel van de mensen doet dat natuurlijk wel. En die heeft dan het gevoel dat zij ook meer invloed daarop kunnen hebben. En dat ze daardoor misschien een goedkoper energiecontract krijgen. Dat gevoel heb ik totaal niet. Want mijn broer zegt ook tegen mij, het maandbedrag zegt niets over wat je daadwerkelijk verbruikt. Nee. En zij zeggen bij al die maatschappijen wij hebben inzicht in uw energieverbruik en in uw contract en zo. Maar dan vraag ik me dan af, ja, hoe zit dat dan eigenlijk? Want ik ben vorig jaar, ik was eerst overgestapt van Engie naar Budget Energie. Mm-hmm. Toen weer terug naar Engie, omdat ze zeiden dat dat wat beter was. En toen kreeg ik een naheffing, een boetevergoeding van een maximum van €250. En ik kreeg een naheffing van 400. Dus ik ben er nog 150 bij ingeschoten. Ja, precies. En dat komt dan natuurlijk dan allemaal langzaam. En dat betaal je dan maar. En uiteindelijk blijkt dat je eigenlijk hartstikke veel geld betaalt voor je energie. En meneer Kramer, dank u wel. Ik ben vorig jaar weer naar Engie teruggegaan, ja. Want dan staat het voor 3 jaar vast. Ja, nou precies. En ook dat mogen ze volgens mij toch openbreken. Dank u wel dat u belde. Oké, graag gedaan. En een goede ochtend alvast toegewenst. Ja, dank u wel. En iedereen bedankt voor het reageren ook nog in de Radio 1-app. Goedemorgen, kijk eens of je cv een oude ketel is. En of die nog wel zuinig is, laat Robert Klopman weten. Een nieuwe cv is veel zuiniger. Dat scheelt ook weer daarna met stookkosten. Dank jullie wel allemaal voor het reageren op dit energievraagstuk. We zullen het er vast nog vaker over gaan hebben hierin gaan. Nu wil ik het met je hebben graag over advocaten in de familie. De neef van Ridouan Taghi stond hem bij en werd opgepakt. Want hij zou Taghi misschien helpen de organisatie door te zetten buiten de gevangenis. Hoe denk jij over familie en advocatuur? Mogen zij elkaar bijstaan of niet? 0800-1121 of de app van Radio 1. Tot zometeen, dit is het nieuws van 5. NPO Radio 1. 5 uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. De politie in Londen stopt het onderzoek in de misbruikzaak rond de Britse prins Andrew en zakenman Jeffrey Epstein. Waarom dat gebeurt is niet duidelijk. Eerder zei de politie dat er werd gekeken naar bewijs en of het Verenigd Koninkrijk juridisch gezien de juiste plek is om de zaak te behandelen. In de zaak is Andrew aangeklaagd door een Amerikaanse vrouw. Zij zegt dat ze als 17-jarige seks met hem moest hebben, onder meer op het landgoed van Jeffrey Epstein, met wie Andrew toen bevriend was. Mogelijk wordt de misbruikzaak nu opgepakt in de VS. Facebook zegt met maatregelen te komen om kinderen en tieners te beschermen. Het bedrijf wil functies inbouwen waarmee jongeren onder meer een pauzemelding krijgen op Instagram. Dat platform is van Facebook. Ook zouden kinderen een waarschuwing moeten krijgen als ze te vaak naar iets kijken wat niet goed voor ze is. Experts zijn sceptisch en denken dat de maatregelen niet zullen helpen. De maatregelen worden aangekondigd nadat er afgelopen week veel kritiek was op Facebook. Een ex-medewerker verklaarde voor de Amerikaanse Senaat dat het bedrijf geld verdienen belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers. Facebook zelf ontkent dit. Het gaat niet goed met de oud-president van Georgië, Michael Saakashvili. De voormalig leider zit nu 10 dagen in de cel en is volgens een dokter ernstig verzwakt door een hongerstaking. De oud-president is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf wegens machtsmisbruik. Zelf ontkent hij deze aantijgingen. En het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk neemt tot vanochtend 8 uur geen patiënten op vanwege een ICT-storing. Het ziekenhuis was gisteravond een paar uur lang telefonisch en digitaal onbereikbaar. De grootste problemen lijken inmiddels opgelost, maar voor de zekerheid is er een opnamestop. Het weer nog, vanochtend vrij veel bewolking, soms wat zon en ook wat buien. Het wordt zo'n 15 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. aan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. En die extra vroege ochtendshow is er nog tot 6 uur. Jij mag de komende 58 minuten meepraten via 0800 1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Ik wil het zo meteen met je hebben over advocaten en de relatie tot hun cliënt. Want als dat familie van elkaar is, kunnen zij elkaar dan nog wel bijstaan. 0800 1121, eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Je gaat meer horen over Coming Out Day, want het is vandaag Internationale Coming Out Day. Een dag om te benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn zonder dat het uitmaakt wie je bent of op wie je valt. En nieuws uit Duitsland vandaag waar je meer over gaat horen. De coronatests zijn daar vanaf vandaag namelijk niet meer gratis. Met die stap wil de overheid stimuleren dat ongevaccineerden zich alsnog laten inenten. En je hoort vandaag wie de winnaar wordt van de Nobelprijs voor de economie. Vorige week hoorde je al veel winnaars in de andere categorieën. Vandaag dus deze laatste categorie. En dan nu, advocaten en hun familie. Mogen zij zomaar familieleden bijstaan, volgens jou? 0800 1121 of de app van Radio 1. Heeft alles te maken met vorige week, want toen werd de neef en advocaat van Ridouan Taghi aangehouden op verdenking van deelneming aan een criminele organisatie. Taghi kon vrij spreken met zijn neef Youssef Taghi, omdat zij als cliënt en advocaat contact met elkaar hadden. Maar volgens het Openbaar Ministerie gebruikte zijn neef als doorgeefluik. En op deze manier kon hij toch nog doorgaan met drugshandel, witwasserij en het voorbereiden van ontsnappingspogingen bijvoorbeeld. Hoe het OM dit heeft ontdekt, vertelt verslaggever Joris van Poppel aan de NOS. Maar de politie heeft in maart telefoons gekraakt van duizenden criminelen. En toen leek het er al heel snel op dat Ridouan Taghi vanuit de EBI hier nog steeds aan het hoofd stond van zijn drugsbende, nog steeds handelde in drugs. En later, een paar maanden later, na een paar maanden onderzoek, bleek ook dat het contact van Taghi vanuit de EBU met de buitenwereld, dat verliep via een boodschapper, via zijn neef, via zijn advocaat die hier vaak kwam. En die twee die probeerden onderling hun communicatie, hun gesprek ook heel geheim te houden, hier binnen in de EBI. Pas toen die telefoons gekraakt werden en er een vermoeden bestond dat de neef de boodschapper was, ja, pas toen kon het OM ingrijpen en de gesprekken tussen die twee ook echt gaan afluisteren. Ja, dat is voor het OM een doorn in het oog dat Taghi zijn neef uitkoos als advocaat. Maar je eigen familie inzetten als advocaat, dat mag gewoon. Advocaat Jan-Hein Kuipers legt bij Met het oog op morgen uit hoe dat zit. De advocatenwet biedt mogelijkheden volgens mij om te veronderstellen dat een deken kan zeggen van luister eens, op het moment in het algemeen, hè, niet in deze zaak, maar in het algemeen, moet je als advocaat ook je onafhankelijkheid kunnen bewaren. Je moet niet gebonden zijn aan de persoon van je cliënt, tenzij je met hem op eenzelfde manier door een deur moet. Dat betekent dus dat als er een familierelatie is in het algemeen, het aangewezen is om die zaak niet te doen. Als een deken vindt dat het verantwoord is om een advocaat die ook een neef is toe te laten, dan, ja, dan is daar weinig aan te doen door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie kan niet zeggen van nou wij willen het niet, dus het gebeurt niet. Dat is een strijd met al het recht wat er bestaat in relatie tot de vrije toegang van de advocaat tot de cliënt. Ja, om dit te voorkomen wil demissionair minister Sander Dekker van Rechtsbescherming kijken of er strengere regels moeten komen voor advocaten van vooral zware criminelen. We weten hoezeer de georganiseerde criminaliteit natuurlijk ook bezig is met ondermijnende activiteiten en hoe hier nu waarborgen in onze rechtsstaat, het recht op een advocaat, het recht op vertrouwelijke communicatie met je advocaat ook kan worden misbruikt. Ja, het doet mij wel beseffen dat we kritisch ernaar moeten kijken of je voor een specifieke groep verdachten, een specifieke groep zware gevallen, wellicht toch ook niet andere regels moet hebben als het gaat om bijvoorbeeld het recht tot de advocatuur. Maar ja, goed, even nog terug naar Jan-Hein Kuipers, want die vindt dat een slecht idee. Het is juist zo dat, kijk, hij zegt zware criminelen, maar het gaat denk ik dat hij bedoelt om zware strafzaken. Want criminelen die zijn het pas als ze onherroepelijk zijn veroordeeld, maar dat terzijde. juist dat soort zaken hebben juist heel veel aandacht van advocaten nodig. Dus het lijkt me een wonderlijk idee en ook volstrekt in strijd met het recht en zeker het Europese recht om advocaten juist in zware strafzaken te verbieden of te beperken in hun bezoeken aan hun cliënten. Dus regelrechte onzin. Ja, Jan-Hein Kuipers was dat. Die vindt dat een slecht idee. Hoe denk jij daarover? Praat mee via 0800 1121. is natuurlijk best bizar dat Taghi gewoon zijn criminele organisatie kon blijven besturen vanuit de EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught. Helemaal als je beseft dat Taghi geen contact heeft met andere gevangenen om te voorkomen dat hij contact kon zoeken met de buitenwereld. Had allemaal voorkomen kunnen worden als zijn neef niet zijn advocaat werd. Vind jij het idee van demissionair minister van Rechtsbescherming Sander Dekker een goed idee? Zouden zware strafzaken ook strengere regels moeten krijgen rondom advocatuur? Of vind jij dat je best bijgestaan mag worden door je familie en dat Taghi ook dus best bijgestaan mag worden door zijn neef? Je mag hem tenslotte uitkiezen als advocaat. Praat mee over het onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Als advocaat mag je geen familielid verdedigen. Eens of oneens? 0800-1121 of een appje in die Radio 1-app. Hoe denk jij daarover? Ben je het eens of oneens met de stelling? Als advocaat mag je geen familielid verdedigen. 0800-1121 of de app van Radio 1. Goedemorgen, het is 12 minuten over 5. Je luistert naar NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow is dit tot 6 uur met muziek van de Bombay Bicycle Club. and you already know. Praat mee via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. We hebben het over advocaat en familielid. Wat vind jij dat je familielid ook best je advocaat mag zijn? Of zeg je, dat lijkt mij een slecht idee, want is er dan nog te vertrouwen? Is die advocaat dan wel te vertrouwen? Of zal die niet altijd zijn familielid helpen? Dat is nu de vraag bij Ridouan Taghi. Zijn neef is de hal toegeroepen door het OM, omdat de OM hem verdenkt van het doorzetten van de criminele organisatie van Taghi vanuit de gevangenis. Moet allemaal nog maar bewezen worden, maar in ieder geval dat is de zaak die er nu ligt. Genoeg redenen voor Sander Dekker, demissionair minister van Rechtsbescherming, om daar iets over te zeggen en graag strengere regels te zien. En dan zijn wij hier weer om daar iets over te vinden. En ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. En dat mag je laten weten via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. En in die Radio 1-app zegt in ieder geval Jamal: ik vind het heel logisch dat je kiest voor een familielid als advocaat. Ik zou ook liever mijn broer naast mij hebben dan een onbekende. Dus ik vind dat dat mag blijven, zelfs bij zware criminelen. En Maarten zegt: niet alleen zware criminelen, maar ook lichteren mogen van mij niet hun familielid vragen om een advocaat te zijn. Ik vertrouw dat gewoon niet. Ik denk dat je als advocaat dan veel te ver gaat om je broer, zus, vader, moeder enzovoort uit het gevangen te houden. 0800-1121, hoe denk jij daarover? We beginnen bij Dammes. Dammes, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoop dat ik kan verstaan. Ja, ik heb twee neven die advocaat zijn. En dat bel ik wel eens even. Je zegt, joh, zo en zo. Nou, ze zeggen, je hebt wel gelijk, maar dat krijg ik toch niet. En doe maar wat we gevraagd hebben, bijvoorbeeld. En ja, ik vind, stel je voor dat je zo'n een garage hebt. Dan zegt hij ook, pa, kom maar even. Het hemd is nader dan de rok. En we kunnen niet alles dicht timmeren, want dat willen de mensen. En dan krijg je een maatschappij waarin de dictatuur op een gegeven moment het overneemt. Dit dicht timmeren, dat dicht timmeren, dat is het eind van zoek. Vind je de vergelijking advocatuur garage opgaan? Ja, natuurlijk. Dat is een kwaliteit, misschien een kwaliteitsvraag, maar. Ja, als we deze situatie van Taghi dan vertalen naar een garage, hoe kan dan de neef, jouw monteur, jou helpen door misschien de APK toch toe te kennen, bijvoorbeeld? Dan zou het fraudieus zijn, natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld als een andere cliënt komt, dan zeggen ze: nee, we zijn dicht met het weekend, die komt pas. Maandag of dinsdag aan de beurt. Mm-hmm. En omdat ik zijn neef, zijn zoon, dan zeggen we: breng hem maar, ga wel even, dan maak ik met in orde. Ja. Dat gebeurt toch allemaal gewoon. Ja, maar goed, dan heb je er vooral dus de voordelen ervan. Dat je familielid iets is waar jij dan gebruik van kan maken. Ja. Als je even kijkt naar deze Taghi-zaak, dan zegt het Openbaar Ministerie: wij hebben het idee dat deze neef voor Taghi werkt en eigenlijk zijn criminele organisatie in stand houdt buiten de gevangenis. Natuurlijk, dat kan altijd gebeuren, maar dat is niet de bedoeling van een advocaat. Of nee. Die advocaat doet het wel of hij doet het niet. En zij zeggen eigenlijk, dat kan ook een andere advocaat zijn. Dus, ja, dat kan. En zij zeggen eigenlijk, een familie, omdat het familie is, hebben wij het idee dat die advocaat eigenlijk een beetje te vormen is naar de ideeën van Taghi, niet helemaal objectief daar zit. Nou goed, de wet die wordt toegepast onafhankelijk van voor een rechtspersoon. En onafhankelijk van, we gaan ervan uit dat het recht recht spreekt. En dat degene die daarin handelt. En we zeggen ook, de rechter is, waar ze spreken, de vader van de dief. En nou spreekt hij hem vrij. De rechter mag dan niet over zijn zoon oordelen, bij wijze van spreken. Bel thuis en zeggen ze, je moet niet spelen. Ja. Je had in Dordrecht had je een jongen die had zijn vader en moeder vermoord en die vroeg vrijspraak omdat hij beest was geworden. Bij wijze van spreken. Kan je het wat je volgen? Nee, die volg ik niet helemaal. Want die had allebei zijn ouders vermoord en toen was een familielid de rechter. En toen vroeg hij aan de rechter vrijspraak omdat hij beest was geworden. Voorgoed. Ja. Ik bedoel, ja, je kan alles zo formuleren dat het op een gegeven moment belachelijk wordt. Of wat dan ook. Maar ik denk niet dat we. Kijk, moeten we ervoor uitgaan? Ik probeer het te volgen, Dammes. Ja, tuurlijk. Ik probeer een lijn in het verhaal aan te brengen. Jij zegt dus eigenlijk, wat mij betreft wringt het niet, een familielid die advocaat is van een ander familielid. Nee, want ik kan bijvoorbeeld advocaat zijn en omgekocht worden door diezelfde organisatie of onder bedreiging gezet, zodat ik het wel moet doen. Of ja. Ik wil of niet. Ja, goed, dat is een goed punt. Jij zegt eigenlijk, iedereen, ook andere de andere drie advocaten, kunnen Tachi helpen in de organisatie door te zetten buiten die gevangenis. Ja, dat kan zijn omdat ze onder druk worden gezet en bang zijn. Ja. Nou, dankjewel. Enzovoort. Dankjewel dat je belde. Ik heb je een tijdje niet gesproken in de uitzending. Gaat het goed met je? Op het ogenblik heb ik een beetje last van mijn been. Erg veel pijn elke dag. Dat is wel jammer. Dat is vervelend. Dat schort heel mijn geestelijke vrijheid op. Ja. Normaal ben ik met filosofie bezig en met wiskunde. En ik kom niet veel van. Maar verder, Nou, rustig aan. Ik zou zeggen kleine stapjes, maar dat zou vast pijn doen. Oké, hartelijk dank. Goede ochtend alvast toegewenst. Dat was Dammes. Hoe denk jij hierover? Mag je als advocaat een familielid verdedigen? Of zeg jij, nou, dat lijkt me gewoon niet zo handig. Dat wringt. En waar wringt het dan? Daar ben ik dan benieuwd naar. Je mag je mening geven. Bokke Bronswijk zegt, goedenavond. Is sowieso de bedoeling dat de advocaat zijn cliënt beschermt. Een advocaat is dus sowieso op de hand van de cliënt. Als je familieleden verbiedt om hun familie te beschermen, ga je uit dat ze sowieso illegale handelingen verrichten. Dat is natuurlijk volledig scheef. Marlies zegt, goedemorgen. Ik weet niet of het mag uitmaken dat je familieleden advocaat zijn. De persoon heeft toch ook geheimhoudingsplicht en moet zich aan de regels houden. Zodra dat niet gebeurt en de rechter merkt dat moet er een andere advocaat worden aangesteld. En geen familie. En Peter de Jong zegt, een zinloze maatregel dit. Iedere advocaat kan meewerken aan een criminele activiteiten van een verdachte. Daar hoef je geen familie voor te zijn. En er zullen ook genoeg familieleden zijn die elkaar helemaal niet helpen. En dus ook niet samenwerken. Verder is contact met de buitenwereld in een gevangenis altijd mogelijk. Ook zonder advocaat. Zware criminelen kunnen makkelijk het persoon omkopen of chanteren. Personeel moet dat zijn. Simpelweg door hun gezin of voor andere familieleden te bedreigen. 0800-1121 of de app van Radio 1. Sorat, goedemorgen. Ja, goedemorgen Stefan. Nou, ik vond het een heel grappige mening heb ik hierover. Want kijk, advocaten en criminelen, daar hebben wij zoveel verhalen van gehoord in het leven. Hoeveel criminelen die hebben hele goede band met de meest grote advocaten. En die gaat het helemaal gewoon goed door. En ook nog, die verhaal van die rechtszaak van Radwan Taghi, kan ik niet vergelijken met als ik in iemand die onrecht ontslagen wordt op mijn werk en ik heb een neef die advocaat is, die wil graag mij helpen. Dan moet je dat ook kunnen. Toch? Ja. Moet dat kunnen. Dan ga je niet twee grote verschillen op één recht zetten en zeggen, nee, die familie kan het niet helpen. Dat kan niet. Want buiten dat de advocaat en kan familie zijn, kan iemand anders die helemaal geen band met heeft, maar die kan ook heel goed die criminelen helpen. Want er zijn er genoeg advocaten die heel ook crimineel zijn. Ja. Dat weten wij niet. Ja, jij stelt eigenlijk, de familieband hoeft helemaal niet uit te maken. Iedereen is om te kopen en kan uiteindelijk toch ook helpen. Echt, ja. Ja, het is gewoon, want kijk, als je gaat terugkijken naar scenario's van heel veel maffiazaken die wat er gebeurd is in Europa, in Amerika, waar ik wel. Er zitten zoveel grote mensen achter. Mm-hmm. Dan kan je niet zeggen, oh, oké, dat is een crimineel, maar hij is wel zijn familie. Ja. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar in de onderwereld gebeurt zoveel. Er gebeurt heel veel meer dan dat. Als ik het even op mezelf betrek, als ik advocaat zou zijn en een familielid zit van mij in de gevangenis, dan zou ik wel voor dat familielid beter mijn best gaan doen. Of misschien iets gaan doen wat misschien eigenlijk niet mag. Een keer een boodschap naar buiten brengen. En als ik word omgekocht of als mijn geld wordt aangeboden, zou ik daar wel drie keer eerder over nadenken. Terwijl als een familielid vanuit de gevangenis dat aan mij vraagt, zou ik eerder denken, ja tuurlijk, we zijn familie, ik doe dat voor je. Nee, Stefan, weet je wat het is? Iedereen in zijn leven heeft hij een bepaalde werkzaamheden gekozen voor zijn leven. Jij bent een journalist. Ik ben een inkoper. Die andere is een arts. Die andere is een advocaat. Hoe eerlijk zijn wij in ons leven om ons werk goed te doen? Ja. Je bent een advocaat, heb je voor geleerd. Dan moet je voor de rechten van de mensen praten. Ja. Voor de rechten van de mensen. Je bent een arts. Je hebt voor geleerd om mensen te helpen om gezond te zijn. Ja, maar goed. Het is natuurlijk wel kwalijk dat het Openbaar Ministerie nu een verdenking heeft van dat een advocaat, die dus ook de neef is van Taghi, die criminele organisatie buiten de gevangenis doorzet. Dat wringt natuurlijk juist wel. Dat is heel gevaarlijk. Ik ben helemaal mee eens. Dat is helemaal moet niet kunnen. Maar het kan zijn ook dat hij niet eens zijn neef is. Dat er een goede Nederlandse vriend is. Of niet? Die dat werk voor hem doet. Sorry? Het kan zijn dat die persoon dat niet een neef is van Radwan Tahir. Dat is niet zijn neef. Radwan Tahir is zoveel jaren in Nederland. Hij heeft ook een hele goede Nederlandse een vriend hebben die advocaat is. Die gaat ook zelf dat werk voor hem doen. Dat kunnen wij niet bepalen over het is of niet. Nee, u stelt eigenlijk zo, is iedereen dus weer vatbaar daarvoor? Oh, zeker. Zeker. En die familieband zeker hoeft dus niet uit te maken, stel jij ook. Nee. Dank je wel dat je belde. Wat koop je in? Ik zit in mijn vlees. In de vlees, kijk eens aan. Ja. Dus de achterbank hangt vol met varkens. Nee, ik zit meer aan de rum. Aan de rumkant. Ik woon in Nederland nog en ik werk in Duitsland. Daarvoor daar had je ook een hele grote discussie over het klimaat en alles. Nou, weet je wat is? Ik heb een hele kleine, korte opmerking daarover. Voor ieder Nederlander, weet je niet hoe duur Nederland is? Weet je wanneer je dat weet? Wanneer je gaat in andere landen wonen en werken. Ja, dan weet je, dan merk je het pas. Hoe duur het is, dan merk je het pas. Ja, echt. Nou goed, die staat genoteerd. Dankjewel, sorry dat je belde. Succes vandaag. Dankjewel. Anton laat weten, het zou werkelijk het eerste normale idee van Dekkers zijn in zijn hele carrière. In het verleden heeft hij het ene na het andere belachelijke ballonnetje opgelaten. Zeker als staatssecretaris van Onderwijs. En Bokke Bronswijk zegt wat ik net al vertelde. Patricia van Sloten laat weten het helemaal eens te zijn met onze stelling. Wesley zegt, ik ben het oneens. En Kayo laat in een audio of nee, in een appje gewoon weten. Ik vind de stelling een beetje matig. Het zou niet moeten uitmaken wie de advocaat is, familie of niet. Ik denk dat in deze specifieke zaak het niet uitmaakt wie de advocaat is. Je hebt te maken met een eindbaas. Groetjes Kayo. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Ayoub, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik wil eigenlijk aansluiten op de vorige beller. Ja. Kijk, op het moment dat we gaan zeggen dat we familieleden gaan uitsluiten omdat we bang zijn voor belangenverstrengeling of medewerking die niet hoort, dan wordt natuurlijk de vraag, waar stel je de grens? Familieleden, bekenden, een oude klasgenoot. Ja, dus jij zegt eigenlijk het einde is zoek. Ja, ten tweede is het zo dat natuurlijk advocaten een bepaald beroep hebben gekozen met een reden. En je uit mag gaan van de integriteit die daarbij hoort. Daar wringt het wel een beetje. Want ik heb ook in de voorbereiding van dit verhaal natuurlijk gekeken. Hoe gaat dan zo'n toetsing? Je hebt dan de deken van advocaten in Nederland. Er zijn 11 afdelingen van. Die toetsen dan of iemands advocaat mag worden. Mm. En Geert-Jan Knoops, advocaat, vertelde bij Nieuwsuur bijvoorbeeld, afgelopen zaterdag volgens mij, dat alleen maar gaat om een gesprek eigenlijk. Dus dat die, in dit geval de neef van Tachi naar zo'n kantoor van die deken van advocaten komt. Die hebben dan even een gesprek en die zeggen dan, nou, kan jij je integriteit bewaren? Lukt dat, die afstand? Hè? Kan je je cliënt-advocaat verhouding, komt daar niet te veel familie bij kijken? En als dan zo'n advocaat zegt, nee, ja, dat komt wel goed, dan wordt dat toegelaten. Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, ja, dat is natuurlijk wel een hele matige toetsing aan de voorkant. Moeten we niet kijken, moeten we niet een soort test of echt er even onderzoek naar doen of iemand wel integer kan handelen als je familie van elkaar bent? Ja, precies. Nou, dat klopt inderdaad dat het met een gesprek toch vrij matig is. Ja. Maar op het moment dat iemand kwaad in de zin heeft en op dergelijke wijze het systeem wil manipuleren, om maar zo te zeggen, dan zal een verder onderzoek niet zo heel veel uitmaken. En bij de politie is het ook zo dat op het moment dat een agent bij wijze van een familielid of een bekende van hem aanhoudt, dat die ook voor zichzelf moet bepalen van, kan ik neutraal blijven, ja of nee? En anders moet ik zeggen tegen mijn collega, doe jij het maar. Ja. En op het moment dat we het gaan verbieden, dan de rotte appels die ertussen zitten, komen dan ook niet meer naar boven. En op deze manier, ja, het is vervelend dat het gebeurt. Ja. Maar hebben we wel weer een rotte appel uit het vak. Ja, goed, dat moet ook nog maar bewezen worden. Hè. Er is een verdenking, er is nog niemand berecht uiteindelijk. Vind je dit dan wel een kwalijke zaak? Stel, het is zo. Ja, dat hij het inderdaad heeft gedaan, bedoel je? Ja, stel het blijkt echt dat die neef dan de criminele organisatie buiten de deur of buiten de gevangenisdeuren voort wist te zetten. Ja, dat kun je natuurlijk in de grootste mogelijke termen schrijven. Ja. Behalve dat het voor de maatschappij en de samenleving natuurlijk een extra gevaar oplevert. Moet het ook weer een smet op de titel van de advocatuur. Ja. Maar hierbij zie je ook weer dat justitie een stapje verder gaat. En het advocatengeheim schendt. Terwijl ze even kijken, een aantal jaar geleden hebben ze twee advocaten geschaduwd die, die in Dubai waren om een cliënt te werken. En dan is ook de vraag, je hebt natuurlijk maar over een criminele organisatie die steeds een stapje verder gaat. Terwijl aan de andere kant justitie dat ook doet. En daarmee de levens van bijvoorbeeld die advocaten weer op het spel zet. Ja, er hangt een een zwerm van moeilijke vraagstukken rond die Taghi-zaak. Zeker een goed punt ook wat je nu aanhaalt. Ik denk dat ook hier niet bij zal blijven. Nee, nou goed. Dan zullen we elkaar er vast vaker over spreken. Dankjewel dat je belde even. Yes, fijn je te spreken. Wat ga je doen vandaag? Niet veel eigenlijk. Nou, lekker. Goed zo, blijf dan vooral naar de radio luisteren, zou ik zeggen. Ja, is goed. Dankjewel. En een goede ochtend. Hoi. Dat was Ayoub. Hoe denk jij over advocaten en familieleden? 0800-1121. Stay there, I'll find you. Lady Ray en Come On In op NPO Radio 1. Het is 6:03, maandag 11 oktober. Succes op je weg, op je werk. En succes onderweg naar je werk ook. Dat was de zin die ik wilde maken. 0800-1121, mag je meepraten. We hebben tot 6:00 nog over advocaten en familieleden. Want vind jij dat een familielid ook een advocaat van je mag zijn? Of moet dat gescheiden zijn? De neef van Tachi wordt verdacht van de criminele organisatie buiten de deur van de extra beveiligde inrichting in Vught te hebben voortgezet. Het OM denkt dat dat komt omdat ze twee familie van elkaar zijn. Hoe denk jij daarover? Vind jij dat aannemelijk? Of zeg je, nee goed, een familielid mag mij ook best verdedigen. Dat is een advocaat en er is geen belangenverstrengeling. Jan Bierbooms laat weten in de Radio 1-app, in het geval van zware criminelen, zoals vermeend bij Tachi, zou er een tweede onbekende advocaat, een controlerende bijzit kunnen zijn, die toezicht of alles binnen toelaatbare grenzen verloopt. Goed idee, Jan. En Henriette laat weten, advocaten in serieuze zaken mogen nooit familie zijn. Daar zelf de dupe van geworden in een echtscheidingszaak, omdat de zakelijke kant dan uit het oog verloren wordt. Familie blijft altijd belangrijker dan de objectiviteit. En Patricia zegt, het risico dat een familielid als advocaat partijdig is, is gewoon simpelweg te groot. En zeker in het geval van zo'n grote crimineel. Groetjes, Patricia. Hoe denk jij daarover? Deel je mening. Je mag nog tot 6:00 meepraten. Hadassa, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hoe denk jij daarover? Ja, ik zeg gescheiden houden. En de reden waarom, kijk, een slager keurt ook niet zijn eigen vlees. We zien als mensen in de politiek ingaan, worden er allerlei onderzoeken gedaan of ze belangenverstrengeling hebben in het een of ander. En als je familie bent, en uiteraard zijn er ook familieleden die het niet zo goed met elkaar kunnen vinden, maar als jij vraagt of je familielid advocaat jou wil, die advocaat is en die jou wil verdedigen, of zij jou wil verdedigen, dan is het risico gewoon te groot. Dus als je dat uitsluit, dan hoef je daar in ieder geval je niet druk om te maken. Natuurlijk zijn allerlei aspecten. Ik hoorde ook iemand zeggen, ja, dat kan altijd zijn, hè, dat iemand zijn advocaat omkoopt of weet ik veel. Dat is ook zo. Maar ik denk dat om alle schijn van partijdigheid te vermijden, is het beter om dat uit te sluiten en om dat niet te doen. Ja, ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, je bent gewoon provinciale advocaat, dat moet je kunnen. Ja, het gaat er niet om of iemand het kan, want ik geloof zeker wel dat iemand dat kan. En er zijn ook mensen die dat heel goed kunnen scheiden. Maar waarom zou je het spek op de kat binden niet, zo zeggen ze dat. Waarom zou je dat doen? Zoek lekker een ander advocaat en dan heb je in ieder geval dat punt uitgesloten. Ik heb zelf jarenlang in Zuid-Amerika gewoond. Daar zie je heel vaak, families die overal zeg maar elkaar naar voren schuiven. Het is een ongezonde situatie. Ik denk om het gewoon neutraal te houden. En het luistert nogmaals, corruptie, mensen die zich voor karretjes laten spannen, die heb je overal. Ja. Ook in de advocatuur, dat heb je ook bij notarissen, dat zien we overal. Maar om alle schijn te vermijden zou ik het gewoon inderdaad uitsluiten. Gewoon, en zou je dan nog een verdeling willen tussen zware zaken en minder zware zaken? Kijk, ik kan me best voorstellen als jij op een gegeven moment voor moet komen omdat je een boete niet betaald hebt, omdat je je energierekening niet meer betaald hebt, dat het dan best fijn is dat je misschien je broer, die net advocaat is, mee kan nemen en die zegt, nou weet je wat, ik doe dat wel even gratis voor jou, ik help jou wel even. Dan is er natuurlijk niet zoveel aan de hand, zou je kunnen zeggen. Ja, ik snap het, maar ik zou gewoon om alle schijn te vermijden. Ik ben douaneconsultant. En ook bij de douane zie je dat natuurlijk wel eens. Dat er een toch een soort van relatie ontstaat. Familieleden die allebei bij de overheid zitten. Ik denk dat je dat heel zorgvuldig mee moet omgaan. En als je gaat zeggen, ja, jij dan wel. En dan, ja, oké, dit is een verkeersboete, doe jij dat dan maar wel. En ik zou het gewoon helemaal willen uitsluiten. Ja. En dan heb je dat in ieder geval uitgesloten. Aan de andere kant kan je het helemaal vermijden. Nee, corruptie kijk, laten we wel zijn, de overheid die maakt dan een bepaald bedrag vrij om dit dan allemaal te bestrijden, die zware criminaliteit. Maar dat is natuurlijk een lachertje vergeleken bij wat de zware criminaliteit aan geld te besteden heeft. Ja, dus, die daar tegenover gezet. Nee, snap je? Dus ja, het is sowieso dweilen met de kraan open. Maar ik zou zeggen, om alle schijn te vermijden, geen familie, gewoon uitsluiten. Goed. Dan is dat gewoon... Duidelijk. Hadassa, jij bent de douaneconsulent. Wat houdt dat in? Ik ben consultant. Ik zit in de offshore. Offshore wil zeggen boorplatforms, maar dat wil ook zeggen de windfarms. Dus ik adviseer bedrijven op het gebied van douanewetgeving. Ik ben nu ook onderweg naar het zuiden. Ga ik één keer in de week naar een klant die nogal ver bij mij vandaan woont. Dus dan ben ik al vroeg onderweg. En ik geef ze adviezen op het gebied van hoe je douanetechnisch zaken aanpakt. Als je platform moet gaan bevoorraden. Of als er bijvoorbeeld een windfarm wordt geïnstalleerd op zee. Dan heb je daar ook allerlei douaneformaliteiten voor nodig. Dus dat is wat ik doe. Nou, interessant. Nou, succes daarbij in ieder geval. En een fijne reis nog toegewenst. En blijf vooral luisteren. En bel vaker, zou ik zeggen. Het was fijn je te spreken. Ja, dankjewel, hè. Hoi. Ja, en een fijne dag. Hoor. Yes, fijne maandag alvast. Doeg. Jij ook. Hoi, 0800-1121, daar mag je reageren. Het glas laat weten in de Radio 1-app. Familie of niet, het mag geen beperking zijn. Wat veel beter is dat de geheimhouding tussen advocaat en verdachte wordt opgeheven. Alle gesprekken opnemen en laten beluisteren door een speciaal persoon die de geheimhoudingsplicht heeft, tot het moment dat er iets illegaals gebeurt. Beschermt daardoor ook elke advocaat tegen afpersen. En Emilie zegt, ik denk dat je best je familie dit kan vragen. Als advocaat moet je juist extra uitkijken, lijkt mij. Als het misgaat, kan je volgens mij niet meer in beroep uitoefenen. Waarschijnlijk wilde die neef van Tachi niet meer advocaat zijn of zo. Maar ik denk dat de andere advocaten hun carrière niet willen opgeven voor een familielid. Dennis, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is een beetje precies waar ik op in wil gaan. Wat zou eigenlijk een straf zijn voor een advocaat? Dan zou hij zijn identiteit niet kunnen bewaren. Dan zou hij een dubbele agenda hebben. Ik denk dat dat toch wel een grote drempel moet gaan worden om de agenda te hanteren. Ja, ik probeer het een beetje te verstaan door de carkit heen. Je vraagt je eigenlijk af, wat is de sanctie voor deze neef? Stel, er wordt bewijs gevonden dat hij echt die organisatie doorzet. Ja, inderdaad. Ja. Wat zou jij een goede sanctie vinden? Alleen het beroep niet uit mogen voeren, zou ik eigenlijk best wel een goedkope straf vinden eigenlijk. Zeker als bij zware strafrechten. Ik denk dat zou misschien wel een gevangenisstraf tegenover moeten zitten of zoiets. Ja, jij zegt echt wel een gevangenisstraf. Ja, eigenlijk wel, ja. En hoe lang zou dat dan zijn volgens jou? Ja, ik denk dat misschien dat het ook afhangt van wat er precies aan de hand is inderdaad. Dat doet een bepaald. Nou, inderdaad, kijk, met zware strafzaken, dat je dan inderdaad een langere straf krijgt dan inderdaad als je een boete niet betaald hebt of zo, laat ik het zeggen. Want dat zou natuurlijk wel. Ja, dus jij zegt, er mogen best wel sancties op zitten. En misschien als die sancties heftiger worden, zwaarder worden, gaan mensen het ook wel uit hun hoofd laten om harder te lopen voor een familielid. Ja, inderdaad. Ja. Als het meer op spel staat voor je privéleven en zo'n dingen, dan denk ik wel dat je het misschien wel uit je hoofd laat, inderdaad. Dus als we dan even terug vertalen naar de stelling. Jij bent het oneens. Jij zegt een familielid kan best de advocaat zijn van een ander familielid. Maar de straffen op onpartijdigheid, of in ieder geval de schijn daarvan, die mogen best hoger. Ja, absoluut. Zeker weten. Nou, duidelijk. Dankjewel. Ik zou ook eigenlijk niet weten welke straffen daar nu op staan. Ja, misschien is het wel leuk om even uit te zoeken hoe dat ze precies zit. Dat gaan we nog eens even uitzoeken. Ik kijk even naar de redactie en die gaat dat opzoeken voor mij. Die is druk aan het typen. Dankjewel, Dennis. Waar ben je naartoe op weg? Ik ben op weg naar Heerhugowaard. Succes daarbij. In de kop van Noord-Holland. En een fijne ochtend alvast. Dankjewel. Hoi, hoi. Jan laat weten, bij zaken van enige omvang zou een soort vertrouwenspersoon ingesteld moeten worden die alle communicatie tussen verdachte, advocaat en het Openbaar Ministerie toetst. En Tim zegt, oneens, als advocaat door de zaak de wet overtreedt, komt dat, tussen haakjes, als het goed is, vanzelf boven. Waar ligt anders de grens? Ook geen accountant of wijkagenten meer als familielid. Bovendien staat het voortzetten van die criminele organisatie los van het feit dat hij advocaat is, toch? Groetjes, Tim. En Boyd zegt, het gebruiken van één zaak om de advocaten met een familieband met de verdachte te beperken is onzin. Er zijn verschillende soorten advocaten, familie, civiele en strafzaken. Bij het overgrote deel van de zaken is er geen sprake van beperking en omvang, zoals bij Tachi. Hoe denk jij daarover? 0800-1121. We gaan naar Willem. Willem, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik vind eigenlijk dat... kijk, eerst de stelling al dat een advocaat onpartijdig moet zijn, is natuurlijk onzin. Een advocaat is altijd partijdig. En die komt juist op voor de belangen van degene die hij verdedigt. Ja. Nou, dan hebben ze het over de zware crimineel. Maar een advocaat verdedigt nooit een zware crimineel. Zoals Rien Tachio is voorlopig nog steeds geen zware crimineel. Zolang hij niet veroordeeld is. Nee. Dus je kunt die scheiding tussen zware crimineel en lichte crimineel helemaal niet eens maken van tevoren. Dus nee, dat dus vind zou je misschien een beetje een vaag begrip. Ja, dan zou je misschien eerder zeggen van zware zaken. Grote zaken. Ja, als ze een zware zak is, dan vind ik het trouwens nog, als je familie bent. Ik kijk of het verstandig is of het anders. Maar ik denk dat je daar helemaal vrij in moet zijn. En ik bedoel, je moet als advocaat moet je daar zeker de vrije hand in hebben. Want je bent nou eenmaal iemand die partijdig is. En als je naar familie bent, ben je misschien nog wel partijdiger. Maar dat is juist de functie van een advocaat. Mm-hmm. De functie van een advocaat is niet om onpartijdig te zijn. Dat die rechter moet worden. Nee, zeker. Maar is een advocaat dan ook nog wel integer? Ja, waarom niet? Dat kan natuurlijk tegenover elke advocaat gezegd worden. Is hij integer of niet? Ja. En bovendien, als we er dan toch even over die onafhankelijk. Ik vind het van Sander Dekker vind ik wel erg brutaal bijna. Want de overheid doet het bij zichzelf namelijk wel. We weten bijvoorbeeld, dit is een jaar geleden, bijna in maart, is er een unanieme motie aangenomen door de Tweede Kamer, waarin gezegd wordt dat dit pedofiele onderzoek onafhankelijk moet zijn. Vervolgens gaat meneer Grapperhaus mensen van justitie aanstellen om zijn eigen justitie te gaan onderzoeken. Nou, dan zeg je, de overheid doet het bij zichzelf wel. Die stelt wel eigenlijk nou geen familieleden, maar belanghebbenden bij voor dat soort zaken. En dan zie je dat dezezelfde minister zegt, ja, er mogen geen familieleden meer zijn. Er wordt met twee maten gemeten. Nou, ik vond het toch wel interessant, Willem. Jij zegt of het verstandig is, dat is de vraag. Wat vind jij? Vind jij het verstandig? Nou, ik heb het zelf een keer gehad dat een advocaat van een familie in een familiezaak bij de andere familiepartij hoorde, waarvan de rechter ook zei, nou ja, hoor eens, of het wel verstandig is, of dat moet je zelf maar weten. Maar er is onder een stilzwijgende code dat we familiezaken dat eigenlijk niet doen. Maar ja, het is niet iets wat niet mag. Dus nou ja, goed, we moeten het maar toelaten. Maar ja, maar vind je het verstandig? Heel veel zaken, denk je, dat je dan moet zeggen, nou, dat ligt een beetje ook in de carcerelers dat te bekijken. Hè? Ik weet niet hoe je dat moet zien, maar ik denk dat het nog verstandig is. Maar als je is. Even naar deze Tachi-zaak kijkt, vind jij het verstandig dat die neef dan de advocaat ook is? Nee, hij is één van de advocaten, hè. Er zijn er veel meer. En dit loopt natuurlijk wel een beetje in de gaten. Dat als er al advocaten zijn, dat je dan ook je neef nog even als advocaat erbij neemt. Dan kun je er best wel een vermoeden in hebben. Maar ja, dan is er dus inderdaad, zoals nu ook het geval is, is er een verdenking. Ja. Maar hij is nog helemaal niet veroordeeld. En misschien is het nog helemaal niet waar. Nee, dus maar goed, ik hoorde in door, dan is het onverstandig om dat te doen. Ik denk dat het... ja, ik vind het nogal... Ik heb er nog wat vraagtekens bij, op zijn minst, ja. Ja. Ja, nou, dat zeg je duidelijk. Dankjewel, Willem, dat je belde. Ja hoor, dan. Goede ochtend alvast. Reageer nog tot 6 uur via 0800-1121... of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. NPO Radio 1. Baby, won't you lay down? Let's watch this water boil. Let the others run around. For once, baby, won't you lay down and watch this water boil. Let the others run around. Just this once, this water boil, let the others run around. For once, said, baby, won't you? Let your hair down and pull the curtain. Let me see you in the light. Just lay down, your words are worthless. Let me hold you through the night. Say, baby, won't you lay down? Let's watch this water boil. Once said, baby, won't you lay down? Let's watch this water boil. Let the others run around. For once said, baby, won't you lay down? Lay down, lay down. Dit van Son Little en Lay Down hoorde je op NPO Radio 1. Het is precies 17:50. Praat nog tot 18:00 mee via 0800-1121 of de app van Radio 1. Als advocaat mag je geen familielid verdedigen. Eens of oneens, dat is de stelling. Anno laat weten in Radio 1 app. Ik mag hopen dat een advocaat extra zijn best doet voor zijn cliënt. Dadelijk is een advocaat verdacht als hij een hoger beroep gaat. Want hij doet extra zijn best voor degene die hij vertegenwoordigt. En Ivo laat weten, misschien is het een idee om in strafzaken ook het OM de mogelijkheid te geven een advocaat te wraken, in plaats van alleen maar de rechter te kunnen wraken. Tim zegt, oneens, als advocaat door de zaak de wet overtreedt, komt dat vanzelf wel naar boven. En waar ligt de grens dan, aldus hij? Hoe denk jij daarover? 0800-1121. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een beetje een kikker in mijn keel. Ik hoor het. Je mag even hoesten, hoor. Yes. Het gaat beter nu. Rustig aan, een slokje water erbij. Even opstarten die stem, het is nog vroeg. Ja, klopt helemaal. Maar ik had er een mening over. Als een advocaat de fout ingaat en het schijnt dat ze nalatig zijn geweest, dan moeten ze van mij 4 jaar celstraf krijgen. Ah, je ziet er al meteen een kordate straf bij. 4 jaar. Ja, want dan leggen ze het wel af als ze zeg maar nog een keer de fout ingaan. Laat ik het maar even zo stellen. Hm. En wat zou jij doen als jij advocaat was en een familielid zit in de gevangenis en vraagt jou eigenlijk, hey Martin, kan jij misschien die en die nog eens even bellen als je buiten staat? Dan kan je die en die dat eens even vertellen? Kan je zorgen dat dat geld nog bij die terechtkomt? Zou jij dat dan doen? Nee. Maar überhaupt vraag ik me eigen af, moet je wel een familielid in de arm nemen als advocaat? Je bent veel te veel persoonlijk betrokken bij elkaar. Ja, je zegt dat is gewoon niet nice, want dat is een integer, gaat dat zeker niet goed samen op het gebied van integriteit. Wanneer vind jij dat een advocaat dan ook echt de fout ingaat? Dat is als er verdachte omstandigheden zijn. En als er bepaalde geldstromen zijn. En wat zijn verdachte omstandigheden bijvoorbeeld? Dat er gewoon mensen opeens, zeg maar, hoe moet ik dat zeggen? Gewoon opeens dat er allemaal zaken aan elkaar gelinkt worden die gewoon zeer verdacht zijn. En dat er een opstapeling is van een gevolg daarvan. Ja, ja, ja. Nou, duidelijk. 4 jaar celstraf moeten mensen krijgen die de fout ingaan. En criminelen helpen, ook advocaten. Dank je wel, Martin. Een fijne ochtend alvast. Jullie ook. Hoor. En rustig nog even wakker worden met de ochtendstem ook erbij. 0800-1121, daar mag je nog meepraten. Jacco, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, hoe denk jij erover? Ja, ik luister van allerlei goede meningen. Af en toe. Snap je? Dan zit ik in de wacht. Maar mijn mening is gewoon dat advocaten, die krijgen natuurlijk een kick van vrijpleiten. Ook al dat ze weten dat iemand schuldig is. En dat valt los van of het een familielid is of niet. Die Hesky, hoe heet ze? Ines Hesky. Precies. Als zij hem kan vrijpleiten, dan is dat toch een kick. Ja, dat lijkt me toch ook het hoogst haalbare als advocaat. Nou, je wil in ieder geval de laagste straf. En dat staat dan los van familie. En dat communiceren naar buiten, ja, dat is gewoon strafbaar. Dus als dat bewezen wordt, dan de deken van de advocaat schorst gewoon die neef van Tachi. Mm-hmm. Snap je? Die wordt gewoon geschorst. Daardoor, ik moest ook denken aan Willem Holleder. Hij had natuurlijk gewoon zijn zus Astrid kunnen inschakelen als advocaat. Hij denkt van ja, ik neem Moskovic. Wat gebeurt er? Ja, die kan ons vak niet meer uitoefenen. Ja. Snap je wat ik zeg? Mm-hmm. Want ik denk van als mensen, als advocaten dingen doen die niet door de beugel kunnen. Ja, dan moeten ze gewoon voor de rechter verschijnen. Of het moet geschorst worden en zoiets. Ja, maar je kan natuurlijk nu wel, zou daar tegenin kunnen brengen dat misschien de neef van Tachi, het moet nog allemaal maar bewezen worden. Dan heeft hij al zijn dingen kunnen doen. Hij heeft al het werk buiten de gevangenis kunnen voortzetten. En dan ga je daarna op verdenking van iemand toch als advocaat afmaken. Maar goed, dan heeft hij al het kunnen doen. Het kwaad is al geschied. Ja, het kwaad is al geschied, precies. Dat waren de woorden die ik wilde zeggen. Ja, nee, maar in de gevangenis gebeuren allerlei rare dingen. Qua lekken naar buiten toe. Los van, ja, ik weet het fijne er niet van. Maar zelfs via humanistische raadswerkers worden dingen gelekt. Ja, maar zou je dan dus niet moeten zeggen, moet een advocaat wel een familielid kunnen verdedigen? Ja, maar die advocaten, die hebben ambitie en die willen gewoon iemand vrijpleiten. En die hebben geen moraal. Denk ik, hè? Ja. Ik bedoel, want jij zei nog van het verantwoordelijkheidsgevoel van een advocaat, als iemand ambitie heeft en die wil gewoon namaken, dan, ja, die advocaten lezen dossiers, die zien dat iemand schuldig is. En die gaan alleen maar zoeken van waar zit er een gaatje waar ik iemand mee kan vrijpleiten. Dus zo denk ik dat die strafrecht, ik denk dat heel veel advocaten weten dat hun cliënt schuldig is. Ja, goed. En het mag ook dan een familielid zijn. En op het moment dat dat dan fout gaat, mag daar ook een consequentie aan zitten. Dankjewel, Jacco, dat je belde naar 0800-1121. Een goede dag alvast toegewenst. Yo, jij ook. Hoi. En we gaan nog even net voor de klok van 6 uur naar wie hangt er aan de lijn? Dat weten we niet. Goedemorgen. Goedemorgen, hoor je mij? Ja, goedemorgen. Wie hebben aan de lijn? Oké. Okay. Ja, mijn naam is Boyd. Hoi. Hoi, Boyd. Hoi. Vertel. Ja, nou, wat ik ook appte was onder meer dat er natuurlijk verschillende soorten strafzaken zijn. Familierecht, natuurlijk strafrecht en economisch recht, zeg maar civiele zaken, noem het maar zo. En dan maakt het in het algemeen natuurlijk niet uit of het een familieband is ja of nee. Omdat hij namelijk voor de rechter jou verdedigt. En een advocaat heeft natuurlijk zijn argumenten. Het Openbaar Ministerie heeft zijn argumenten. En de rechter weegt en wicht of die argumenten goed zijn om een beoordeling te doen, ja of nee. Mm-hmm. Nou, in het geval van Tachi is het juist de andere kant op. Het heeft niet een probleem in de verdediging, maar juist een probleem in het naar buiten smokkelen van informatie, hè, bijvoorbeeld. Ja, en ik denk dat dat wel even naar voren moet komen. Want dat zou nu lijken alsof alle advocaten dat dan ook dan doen. Of dat het criminele advocaten zijn en dat je daardoor alle mogelijke familiebanden of vriendenbanden of kennissenbanden zou moeten doorlichten om te kijken of er iemand mogelijk informatie door gaat geven aan derden. Ja, goed, ja, dat is de vraag die voor ons ligt. Je zou natuurlijk kunnen stellen, er is een verschil misschien tijdens iemand die wordt verdedigd voor een verkeersboete die hij niet wil betalen. Precies. Of iemand die in een zware beveiligde gevangenis zit en alleen maar contact heeft met een advocaat. Precies, en kijk, en daardoor is het misgegaan. Maar kijk, Tachi heeft toch niet één advocaat, hij heeft meerdere advocaten, toevallig zijn neef. En die heeft hem dus eigenlijk geen goede dienst bewezen in dit geval. Dus dit gaat om een man in een beperking. Ja. En daar is, dat is een dusdanig andere situatie dan andere normale strafzaken. En zou je dan in deze situatie zeggen, dan moeten we er wel voor zorgen dat het geen familielid is? Ik weet niet of dat effect heeft. Kijk, als een advocaat op een gegeven moment op goede voet staat met zijn cliënt. En dan of die nou Pietje heet, of Jantje of Tachi van zijn achternaam. Of dat het een goede vriend of een kennis is. Ja, ik denk dat het einde zoek is. Want waar leg je dan die grens? Leg je de grens bij een naam? Dus een familieband met mogelijke corruptiepraktijken? Of leg je hem dan ergens bij... het is een bekende van die man, dus moet het maar niet doen. Ja. Nou ja, leg hem maar. Waar zou jij de grens leggen? Ik denk dat je hem niet moet leggen. Ik denk dat je één zaak niet exemplarisch moet maken voor alle andere zaken. En dit kan gebeuren, maar dit kan ook bij alle zaken gebeuren. Ik denk dat Dekker in dit geval, die overigens inderdaad zoals iemand eerder al zei van het is een leuk plannetje van hem, maar ja, hij heeft al meer leuke plannetjes gehad. Ik denk dat dit een discussie is om discussie voor de bühne. Ik denk dat het geen effect heeft, want je kunt er namelijk geen wetgeving op loslaten, want je zou toch in de wetgeving moeten leggen of in de regelgeving, die uiteindelijk zodanig uitsluit dat er nooit iets meer gebeurt. Ja, dat kan gewoon niet. Nou, Boyd, we gaan dat afwachten wat voor consequenties dit ook heeft. Dankjewel dat je nog belde en een fijne ochtend alvast. Oké, dankjewel, Stefan. Succes. Tot zover de extra vroege ochtendshow van deze 11 oktober. Nu hier op deze zender het NOS Radio 1-journaal met Jurgen van den Berg. Fijne maandag. NPO Radio 1. 6 uur. Een deel van het geld voor je.